ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจดวงเดียวนี่แหละสำคัญกว่าสิ่งอื่นทั้งหมดไม่ว่าแต่ในร่างกายในโลกสันนิบาตอันนี้โลกสันนิบาตอันนี้ถ้าไม่มีจิตตรงนี้แล้วก็ไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะไม่มีใครรับรู้อะไรไม่มีสิ่งใดรับรู้อะไรทั้งหมดมีแต่จิตตรงนี้แหละรับรู้โลกสันนิบาตอันนี้ว่ามันเป็นยังไงยังไงวันนี้จิตตรงนี้เมื่อไม่ได้ฝึกฝนอบรมให้สงบให้รู้ให้ฉลาดแล้วมันก็หลงโลกอันนี้หลงความเป็นไปของโลกมีความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆอันธรรมชาติก็สร้างขึ้นมาธรรมชาติสร้างขึ้นมาแล้วแต่จิตตรงนี้ก็หลงสำคัญว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่าเชยชมเป็นของน่ารักใคร่พอใจเหตุดังนั้นคนเรามันจึงเกิดมาในโลกนี้มากมายเพราะมันหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแต่ละคนละคนก็มาหลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสของเก่านี้เองเนี่ยแต่มันเกิดใหม่เมื่อของเก่าชำรุดทรุดโทรมแตกดับไปจิตดวงนี้มันก็มีกรรมดีกรรมชั่วนำไปเกิดอาศัยรูปนามอันนี้อีกต่อไปถ้าจิตนี้ยึดเอาบาปเป็นภาชนะบาปมันก็ไปตกแต่งรูปอันน่าเกลียดน่ากลัวรูปอันไม่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นอย่างรูปสัตว์นรกตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้น้ำร้อนลวกไฟเผาทนทุกข์ทรมานรูปนั้นมันไม่ได้ว่าอะไรจิตดวงนี้ต่างหากทนทุกข์จิตดวงนี้ต่างหากมีความรู้สึกดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกฝนอบรมจิตดวงนี้ให้มันฉลาดให้มันรู้ความจริงของโลกนี้โลกหน้าตามความเป็นจริงเมื่อมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตามความเป็นจริงแล้วมันก็ย่อมละสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อทุกข์มันยอมทำในสิ่งที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญแก่ตนนี่หมายถึงความจิตที่มีความรู้ความฉลาดเพราะว่าเครื่องหมายแห่งความสุขหรือความทุกข์ความดีหรือความชั่วมันมีอยู่มันมีให้จิตได้รู้อยู่ แต่จิตนี่เมื่อประมาทมัวเมาไปในกามคุณทั้งห้าแล้วมันก็เลยไม่พอใจที่จะฝึกตนแม้ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วก็เหมือนกันไม่ว่าแต่ผู้อยู่ครองเรือนถ้าจิตดวงใดมันประมาทไม่ทำความเพียรไม่ฝึกตนแล้วมันก็หลงมันก็หลงโลกอันนี้แหละหลงเห็นดีหลงเห็นร้ายไปตามกระแสของโลกก็ถ้าเป็นเหตุให้ประพฤติธรรมวินัยย่อหย่อนไม่เอาจริงเอาจังในที่สุดก็ชีวิตก็เสื่อมจากเพศพรหมจรรย์อันผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะทนทานอยู่ได้ยืนหยัดอยู่ในคุณงามความดีของสมณะเพศได้ก็เพราะว่าผู้นั้นไม่ประมาทฝึกตนอยู่เสมอสำรวมตนสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมจิตอยู่เสมอสำรวมให้มันตั้งอยู่ในระเบียบวินัยของแต่ละเพศแต่ละบุคคลแต่ละหมู่คณะเมื่อพระธรรมวินัยบัญญัติไปอย่างไรก็ปฏิบัติตามไม่ล่วงเกินไม่ประมาทก็เช่นนี้แหละมันถึงจะพ้นจากทุกข์ได้มันจึงจะไม่ได้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะอันนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดความจริงเนี่ยจิตตรงนี้มันหลงกำหนัดยินดีในรูปในร่างกายสังขารอันนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วหลงยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสต่างๆก็นับชาติไม่ถ้วนมาแล้วยังมองไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายยังไปเข้าใจว่ามันเป็นของดีเป็นของงามเป็นของน่ารักใคร่พึงใจอยู่นั่นแหละแต่ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นของดีของงามน่ารักใคร่พึงใจอะไรเลยมีแต่ของเน่าของเปื่อยมีแต่ของไม่สะอาดรับประทานอาหารเข้าไปแล้วไฟธาตุก็ย่อยด้วยส่วนละเอียดไปเลี้ยงร่างกายส่วนหยาบก็เป็นอุจจาระปัสสาวะออกไปถ่ายเทออกไปแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอย่างนี้นะเมื่อไรแล้วเราจึงจะเบื่อหน่ายสักทีความจริงของร่างกายมีอย่างนี้จริงๆไม่เฉพาะแต่อุจจาระปัสสาวะเท่านั้นขี้ตาขี้หูขี้จมูกขี้ลิ้นเหงื่อใครไหลออกมาตามขุมขน ถ้าไม่อาบน้ำชำระตัวไม่สองสามวันเหม็นคุ้งเข้าใกล้ยังกระแทบไม่ได้ก็ลองคิดดูมีอะไรเป็นน่ารักที่น่ายินดีพอใจบางคนก็อาจจะพูดว่าอ้าวทำยังไงมันเกิดมาแล้วจะไม่ต้องกินอะไรปล่อยให้มันหิวแห้งตายไปแตกทำลายไปอย่างนั้นเหรอคนขาดปัญญาแล้วมันก็อาจจะคิดไปทั่วอย่างนั้นคนมีปัญญาเขาไม่คิดอย่างนั้นทิ้งอยู่ร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันไม่สวยไม่งามไม่สะอาดแต่ว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของดวงจิตดวงนี้สำหรับให้ดวงจิตนี้ได้ใช้กายวาจาประกอบกุศลคุณงามความดีสร้างบุญบารมีให้เกิดมีขึ้นในดวงจิตนี้ถ้าดวงจิตนี้ไม่ได้อาศัยรูปร่างของมนุษย์นี่ก็สร้างบุญบารมีไม่ได้เพราะว่าจิตดวงนี้ถ้าไม่มีบุญบารมีเป็นผู้นำทางแล้วก็มันก็หลงง่วงอยู่ในโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกสัมภเวสีพวกเล่ร่อนหาที่เกิดไม่ได้เพราะไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นถ้าหากว่าผู้ใดรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วเมื่อได้เกิดเป็นคนมาอย่างนี้แล้วก็ไม่ปล่อยให้ร่างกายนี่มันทรุดโทรมเน่าเปื่อยไปเสียเปล่าเวลาบุญกุศลที่ได้สร้างได้ทำมาแต่หนหลังอุปถัมภ์บำรุงโยให้มีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่อย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปอย่าไปใช้กายวาจาอันนี้ทำความชั่วไอ้ที่มันพาให้เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งนี่ก็เพราะความชั่วนี่เองเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นใดเพราะบาปกรรมนั่นเองเนี่ยบุคคลทำบาปทำกรรมแล้วบาปกรรมก็หน่วงเหนี่ยวดวงจิตนี่ให้ไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างถ้าได้เกิดเป็นคนมากับคนพิกลพิการต่างๆเป็นใบ้เป็นบ้าไม่เป็นไรเป็นว่าก็ไม่มีสติปัญญาที่จะหาเลี้ยงตัวเองได้หรือไม่มีสติปัญญาที่จะสร้างบุญสร้างกุศลอะไรได้มีแต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเป็นโยอาศัยพี่น้องอาศัยชาวบ้านเป็นโยคนวิกลวิการคนไม่มีบุญอาศัยพ่อแม่เลี้ยงจนใหญ่จนโตจนถึงวัยกลางคนอะไรจนตายเพิ่งคนไม่มีบุญนะให้คิดดูให้มันเห็นถ้าเช่นนั้นมันมนุษย์มันจะแตกต่างกันยังไงแล้วคิดให้ดีที่มันมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างนี้ก็เพราะเหตุเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เองเนี่ยร่างกายนี้จะให้มันเกิดเองโดยลำพังโดยไม่มีบุญบาปนำมาตกแต่งให้เกิดขึ้นไม่ได้บุญบาปนี่มันสืบเนื่องกันมาในสงสารอันนี้ เมื่อจิตดวงนี้ยังไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานตราบใดแล้วจิตดวงนี้เมื่อมันไม่รู้จริงตามเป็นจริงมันก็หลงไปทำบาปบ้างบางทีรู้ตัวก็ทำบุญบ้างทำความดีบ้างแล้วเมื่อลืมตัวก็ทำความชั่วไปบันทึกคำดีคำชั่วนี่ก็นำดวงจิตดวงนี้ไปเกิดอย่างที่ว่านั่นแหละท่านผู้ที่มีบุญกุศลยังไม่เต็มบริบูรณ์บุญกุศลนั้นก็นำไปเกิดสวรรค์เป็นเทวุตรเทวดาเป็นอินเป็นพรหมได้เสวยความสุขอยู่นานพอสมควรนี่อนุภาพของบุญบุคคลผู้มีบาปมากทำบาปมากบาปมันก็นำไปสู่นรกอบายภูมิดังกล่าวมาแล้วก็ได้ทนทุกข์ทรมานอย่างว่านั้นนี่แหละสาเหตุที่คนจะพ้นทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะบาปอย่างที่ว่าถ้าหากว่าเป็นผู้สร้างบุญกุศลทำความดีไปล้วนๆบาปไม่เอาไม่ทำอันบุญกุศลนี่มันก็แก่กล้าได้เร็วเพราะไม่มีบาปมาขัดขวางไม่มีบาปมาแทรกแซงเป็นงั้นเมื่อบุญกุศลสนเต็มแล้วมันก็บันดาลให้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าเกิดในระหว่างที่พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนั่นแหละเมื่อก็ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตัดกิเลสขาดจากสันดานหมดอายุสังขารแล้วก็เข้าสู่นิพพานเมื่อนั้นละจึงหมดทุกข์หมดยากจึงไม่ได้มาร้องไห้ลำไรเศร้าโศกโศกาอยู่ในโลกสันนิบาตอันนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งโลกทั้งสามอันนี้ดังกล่าวมานี่แหละเราต้องเราผู้เป็นพุทธบริษัทควรพากันพิจารณาให้มันรู้มันเห็นตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่ผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็เบื่อโทษเบื่อความชั่วไม่ปรารถนาที่จะทำความชั่วเบื่อราคะความกำหนัดยินดีความกำหนัดยินดีเนี่ยเป็นตัวกิเลสตัวสำคัญที่สุดเลยทีเดียวเมื่อมันไม่ทำความเพียรไม่ระงับความกำหนัดยินดีอันนี้แล้วมันก็จิตใจมันก็ฟุ้งซ่านวุ่นวายก็ใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆบางคนก็เลยทำบาปทำกรรมไปคนมีราคะกล้าถ้าผู้หญิงมีสามีแล้วก็ยังไม่พอใจก็ยังไปคบชู้สู่ซ้ายอื่นอยู่มีอยู่ทมไปในโลกเนี้ยผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเมื่อปล่อยให้ราคะตัณหาอันนี้ครอบงำจิตใจมากมันก็ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปเล่นชู้จากเมียหรือไปสมสู่กับเมียของคนอื่น ให้เกิดเรื่องราวฆ่ากันทำลายกันพ้องร้องกันติดคุกติดตารางมีอยู่ทมไปได้รับทุกข์ทนทรมานนี่เรียกว่านรกเมืองมนุษย์ได้แก่คุกตารางบุคคลรู้อำนาจแก่ราคะตัณหาเดี๋ยวไปทำชั่วอย่างว่าไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนผิดกฎหมายบ้านเมืองนะมันก็เป็นธรรมดาเนี่ยถูกจับกุมฟ้องร้องศาลตัดสินลงโทษจำคุกเท่านั้นปีเท่านี้ปีบางคนเป็นทาสแห่งราคะตัณหาอย่างนี้แล้วก็อ้าวได้ผัวได้เมียมาแล้วก็อย่างว่านั่นเนี่ยไปประพฤติเล่นชู้จากผัวจากเมียแล้วก็ทะเลาะกันหย่าร้างกันผู้ชายก็ไปเป็นนักเลงสารพัดจิตใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงเล่นการพนันไปคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นเพื่อนสั่งซ่องสุมโจรกรรมชวนกันไปจี้ไปปล้นไปลักสารพัดมันเกิดจากราคะตัณหาที่ทั้งนั้นเนี่ยคนทำความชั่วฝ่ายผู้หญิงก็เอาเนี่ยอยากกับลูกกับผัวแล้วก็เที่ยวเล่ร่อนไปเป็นหญิงโสเภณีก็มีไปสมสู่กับชายอื่นโดยไม่เลือกเลยกลายเป็นคนทิ้งคนเสียไปบางคนก็บ่มีลูกทิ้งลูกก็ให้พ่อให้แม่เลี้ยงไอ้ตัวเองก็สัตเสพเนจรไปทั่วโอ้ยอันหมู่นี้มีอยู่ในโลกอันนี้ทมไปผู้มีปัญญาเนี่ยพิจารณาดูให้มันเห็นแล้วมันก็สังเวชสลดใจผู้ไม่มีปัญญาแล้วก็เฉยๆเรื่อยๆไปไม่เบื่อไม่นายนั่นไม่ซ้ำตัวเองก็เอาอย่างเขาก็มีอันบุนี้นะมันควรพิจารณาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ควรจะมองเห็นได้เพราะว่าเป็นผู้ถอนตัวออกจากสังคมเช่นนั้นมาแล้วห่างไกลเรียกว่าทางกายนะห่างไกลจากสังคมเช่นนั้นมาแล้วเมื่อมาห่างไกลจากสังคมเช่นนั้นมาแล้วนะมานั่งสมาธิภาวนาทำใจสงบแล้วก็มองดูโลกอันนี้มันก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งได้ผู้ที่ไม่ภาวนาสมาธิจริงจังทำบ่เป็นวิธีกิเลสมันก็ไม่อ่อนกำลังลงมีแต่มันครอบงำจิตใจไปเรื่อยๆแม้บวชอยู่ก็มืดมนมัวเมาจิตใจเป็นเช่นนั้นนะไม่สางไม่เมาไม่สางเมาสร้างวิมานบนอากาศนักบวชนี่ชอบเป็นอย่างนั้นก็ลองคิดดูนั่งภาวนาแทนที่จะนั่งพิจารณาร่างกายสังขารให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาควรจะให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารไม่นะนั่งภาวนาสร้างวิมานบนอากาศเรา จะต้องสึกออกไปแล้วก็ไปหาเงินหาทองได้เงินได้ทองมาแล้วก็แต่งเมียแล้วก็สร้างบ้านสร้างเรือนอะไรต่ออะไรมันก็ดำดิติตองไปเมื่อดำริมากว่าเขาเอาแล้วความกระสันจะเกิดขึ้นอย่างแรงมองไม่เห็นทุกข์ในสงสารเลยวันนี้นะก็ถอนตัวออกจากพรหมจรรย์ไปทนทุกข์ทรมานในโลกกับเขาในราคะตัณหานั่นมันมีโทษมากน้อยเพียงใดพากันพิจารณาให้มันเห็นแล้วก็ฝึกตนทรมานตนถ้าเห็นโทษของมันแล้วอย่าไปชอบแต่ความสุขสบายชั่วคราวต้องเอาทุกข์เป็นทุนของวันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าคันสัญญามันปกปิดทุกขลักษณะคนว่าคือความที่จิตเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนนั่นนะนี่แหละมันปกปิดความทุกข์ไม่ให้ปรากฏในจิตใจคนเราพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้นะดังนั้นพระองค์จึงสอนให้ภาวนาวาดภาพในใจนั่นนะกระจายร่างกายนี้ออกผมก็กองหนึ่งขนก็กองหนึ่งเล็บก็กองหนึ่งฟันกองหนึ่งหนังก็กองหนึ่งเนื้อก็กองหนึ่งไปอย่างนี้นะสมมติว่าเมื่อจิตถอนออกจากร่างนี้แล้วร่างกายนี้มันจะเป็นยังไงไปวาดภาพดูนั่นมันก็กระจายกันออกไปนั่นเป็นอาหารของสัตว์ไปเมื่อไม่เผาไม่ฝังแล้วก็มีกลิ่นเหม็นอย่างไม่มีกลิ่นเหม็นอันใดในโลกจะเท่ากลิ่นเหม็นมนุษย์กลิ่นเหม็นซากของมนุษย์เราพิจารณาดูเป็นความจริงไหมเรื่องหมูเนี่ยนี่เราเอาความจริงมาพูดสู่กันฟังอ่ะจะไปปกปิดความจริงไว้ทำไมอ่ะก็เพราะมันปกปิดความจริงไว้นี่แหละมันจึงว่ามันพ้นทุกข์ไม่ได้พระพุทธเจ้าอุปมาไม่หลายอย่างเหมือนอย่างหนอนอยู่ในหลุมส้วมบรรดาหนอนทั้งหลายอยู่ในหลุมส้วมมันไม่เบื่อไม่นายทั้งที่อุจจาระนั้นมันเหม็นมันมีกลิ่นเหม็นหนอนตัวหนอนนั้นมันไม่เหม็นแล้วมันมีแต่ดูดกินอุจจาระอันนั้นเป็นอาหารเลี้ยงตัวไปจนกลัวจะตายอันนี้ชั้นใดเหมือนกันจิตที่ตกเป็นธาตุแห่งราคะตัณหาแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายในรูปร่างกายอันนี้เอาอาบน้ำถูสบู่ขัดตัวชำระกลิ่นสิ่งโสโครกออกไปเอาน้ำอบน้ำหอมมาทาเข้าไปเพื่อปกปิดกลิ่นเหม็นไม่ให้มันเกิดขึ้นก็เป็นอย่างนั้นจังว่าพอเข้าใกล้กันได้มนุษย์เราต้องคิดดูให้ดีถ้าว่าไม่ชำระล้างขัดถูไม่ประคบประงมอย่างว่านี่นะโอ้ยเข้าใกล้ก็ไม่ได้หรอกมีกลิ่นเหม็นพุ่งไปทั่วเลยบางคนก็ปากเหม็นเอาว่าให้นั่งคุยกันผินหน้าใส่กันไม่ได้กลิ่นปากเหม็นพุ่งมาใส่จมูกตอนนั้นยังไม่คิดไม่คำนึงอันนี้ก็เหมือนกันนะควรพากันพิจารณาว่าปากทำไมมันจึงเหม็น ข้าใจว่าฟันแหละมันเกิดโรคมันมีแมงกินฟันทำให้ฟันผุรากฟันนั้นเน่าผุแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาบางคนก็รับประทานอาหารแล้วก็ไม่ชำระฟันไม่จิ้มฟันปล่อยให้เศษอาหารแทรกอยู่ในซอกฟันนั้นอาหารก็เน่าวะนี่ก็ส่งกลิ่นออกมาเหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติให้ภิกษุทั้งหลายใช้ไม้สีฟันจิ้มฟันถ้าผู้ใดปล่อยให้เศษอาหารติดอยู่ในซอกฟันนั้นเลยเที่ยงไปแล้วเป็นอาบัติปาจิตติผิดสิกขาบทวิกาลโพธิ์พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ทรงสั่งสอนอันลำพังแต่เอาแปรงสีฟันถูฟันเฉยๆนี่มันอาหารที่ติดอยู่ในซอกฟันนั้นไม่มีทางนะมันจะออกนะเหตุนั้นโลกเขาก็จึงมีไม้สีฟันขายเป็นกล่องเป็นกล่องในร้านอาหารมันคนกินอาหารเสร็จแล้วก็ใช้ไม้สีฟันนั้นไม่เอาใช้ไม้จิ้มฟันเศษอาหารติดอยู่ในซอกฟันออกไปล้างปากให้สะอาดสมณะเรานักบวชเราต้องใช้ไม้สีฟันตามที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติทรงแนะนำฉันแล้วต้องจิ้มฟันแล้วต้องเอาทางที่เป็นฝอยนั้นถูชำระเศษอาหารที่มันติดอยู่ตามฟันตามมูลนั้นออกไปอย่าให้มันมีเศษอาหารติดอยู่ทำอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ส่งกลิ่นไม่มีกลิ่นเหม็นอยู่ในปากเป็นงั้นแต่ว่าคนเรานะไม่ใช่มันตุดสะอาดเมื่อไหร่รูปร่างกายอันนี้พิจารณาดูให้ดีๆมันพอเข้าใกล้กันได้พอสังคมกันได้ก็เพราะอย่างว่านั่นแหละชำระล้างขัดถูก็ครบงมอยู่เสมอพันนั้นแหละแต่คนผู้ประมาทแล้วเหม็นไปไหนมันก็อุตส่าห์ดมอยู่ในชั้นแทนที่จะพิจารณาให้ปรงสังเวชลงหรือว่าเบื่อหน่ายด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดสอนใจตัวเองไม่เอาเหม็นก็ดมเหม็นอยู่งั้นแหละบางคนยิ่งเหม็นก็ยิ่งชอบเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าคนเราในโลกนี้นะมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้เพราะมันไม่รู้จักเบื่อไม่รู้จักหน่ายไอ้ดวงจิตตรงนี้แหละมันก็มาสัมผัสกับความไม่เที่ยงของร่างกายนี่จมูกได้สูดกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นมันก็คานวิญญาณมันก็วิญญาณอันนี้ส่งไปหาจิตจิตก็รับรู้ว่าเหม็นนี่แต่ละเหม็นเฉยๆฮะนี่ไม่มีปัญญาพิจารณาเบื่อหน่ายที่มันจะคล้องอยู่ในโลกนี้นะมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดมีปัญญาพิจารณาโอ้ร่างกายเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนาะทำไมจึงมาหลงรักหลงใคร่หลงยินดีอยู่นี้ใช้อุบายปัญญาสอนจิตดวงนี้เข้าไปเมื่อจิตนี้มันถูกปัญญาสอนข้อนี้มันก็เห็นชอบตามแล้วบ่นี่โอ้จริงในร่างกายนี่ไม่มีส่วนใดสะอาดเลย ก็พอประทังอยู่ได้ก็เพราะมีหนังอย่างวันนั้นแล้วเคยพูดอยู่บ่อยๆหนังนี่นะหุ้มสิ่งโสโครกอยู่ถ้าลอกหนังนี่ออกแล้วอะไรแล้วมันจะเกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ลองวาดภาพดูลอกหนังนี่ออกแล้วมีก็มีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรพวกนั้นทะลักออกมาแล้วก็ส่งกลิ่นพุ่งไปทั่วนี่ที่มันไม่ส่งกลิ่นไปมากเกินประมาณนี่ก็เพราะมันหนังนี่เองนะหุ้มไว้แต่หนังหุ้มไว้ได้มันก็ยังเล็ดลอดออกมาได้สิ่งโสโครกอยู่ในร่างกายอันนี้นะเหงื่อใครมันที่ไปธาตุย่อยอาหารเข้าไปเลี้ยงร่างกายแล้วมันเป็นของเสียไปแล้วเหมือนอย่างไอเสียของรถยนต์น่ะเขาก็ทำท่อระบายไอเสียออกไปถ้าไม่ทำท่อระบายไอเสียออกปล่อยให้ไอ้ของน้ำมันนั้นมันที่มันเสียแล้วนั้นคั่งอยู่ในรถนั้นไม่ได้รถไปไม่ได้เลยเสียไอ้ร่างกายคนเราเนี่ยเหมือนกันนะถ้าไม่มีช่องระบายของเสียออกไปเลยนี่ไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้เลยร่างกายนี่เกิดโรคเกิดภัยสารพัดร่างกายนี่ทนทานอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นธรรมชาติจึงได้สร้างให้มีขุมขนเนี่ยกับเป็นที่ระบายออกซึ่งอาหารส่วนละเอียดที่ไปเลี้ยงร่างกายทวารหนักทวารเบาเป็นที่ระบายออกซึ่งอาหารหยาบที่ไปธาตุย่อยแล้วหูก็เป็นที่ระบายออกซึ่งสิ่งเสียหายในหูที่เรียกว่าขี้หูตาก็เป็นที่ระบายออกซึ่งขี้ตามันก็เสียเหมือนกันนะเพราะว่าอาหารหล่อเลี้ยงตาไปแล้วส่วนมันหล่อเลี้ยงไปแล้วมันเสียแล้วมันก็เป็นขี้ตาออกมาเป็นน้ำตาออกมาลองพิจารณาดูให้ดีๆลองดูสิส่วนไหนที่ว่ามันสวยงามอ่ะนั่นเนี่ยหน้านี่ก็เหมือนกันนะถ้าลองไม่ล้างหน้าสัก7 วันลองดูสิเฮ้ยไม่มีสะอาดสะอ้านอะไรหรอกมีแต่คล่ำเข้าไปแล้วเกิดเหงื่อไข้ติดเกิดกังเข้าไปแล้วไม่มีความสะอาดอะไรแล้วอันหน้านี่แหละคนหลงหน้านี่มากกว่าอย่างอื่นทีแรกนะเมื่อทีแรกเห็นเข้าไปมองดูหน้าแล้วเห็นมีน้ำมีนวลอะไรกันเข้าไปแล้วก็แหมสวยเว้ยหน้าของผู้นี้สวยดีเอาเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันยินดีในหน้านั้นในวันนี้มันก็ยินดีส่วนอื่นเข้าไปลึกเข้าไปอีกมันเป็นอย่างนั้นแท้ที่จริงแล้วโอ้ต้องประคบประงมต้องขัดต้องสีต้องชำระสาสางกันอยู่เพราะว่านั้นมันก็จึงพอดูได้นี่เองนะดังนั้นให้พากันพิจารณาให้ดีเราเป็นนักบวชเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราทั้งหลายนะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่บุญวาสนาบารมีตกแต่งรูปร่างพระวรกายให้อันใดก็สวยงามทุกอย่าง เมื่อบุญบารมีมาถึงแล้วพระองค์ก็ยังทรงพิจารณาเห็นว่าไม่สวยไม่งามเลยนั่นเหมือนป่าช้าผีดิบพระองค์มีความรู้สึกการอยู่ในพระราชวังโออาอันนั้นเหมือนกับอยู่ในประชาผีดิบแต่ครั้งพุทธกาลมีประชาผีดิบคนตายแล้วก็เอาผ้าขาวผืนหนึ่งห่อร่างกายแล้วก็เอาใส่แค่หามไปทิ้งไว้ในป่าช้าผีดิบอันนั้นไม่ฝังไม่เผาความเห็นของชาวอินเดียว่าให้ร่างกายนี้เป็นทานแก่สัตว์ทั้งหลายที่มันกินซากศพพวกสุนัขจิ้งจอกพวกสุนัขบ้านสุนัขป่าพวกแร้งพวกกาหลายหลายประเภทมากินซากศพอันนั้นอันหมู่นี้นะยังว่าให้พี่นาดูให้ดีสินั่นเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้ามีรูปร่างสวยงามถึงประนั้นพระองค์ก็ยังทรงพิจารณาเห็นว่าไม่สวยไม่งามยังสละราชสมบัติออกไปบวชถ้าพระองค์หลงติดอยู่ในรูปอันสวยอันงามนั้นโอ้พระองค์ก็หนีออกบวชไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะบุญบารมีที่ได้สร้างมาแต่อเนกชาติมันโดนบันดาลให้พระองค์ได้พิจารณาเห็นความจริงของชีวิตตามเป็นจริงนอกจากความไม่สวยไม่งามแล้วก็ยังเป็นของไม่เที่ยงอีกอยู่ไปนานไปก็ชำรุดทรุดโทรมไปเหี่ยวแห้งไปแล้วก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่ต้องเยียวยารักษาการผู้ที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยอ้าวก็เป็นภาระต้องเอากันไปโรงพยาบาลต้องหาเงินไปชำระค่าหมอเขารักษาผู้ไม่มีเงินก็ไปโรงพยาบาลเขาทางการจัดห้องอนาถาไว้อีกห้องนึงว่าสงสารกันโดยฐานที่เป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันจะไม่รับเลยอย่างนี้ก็ดูหน้าไม่น่านั่นไม่น่าทำก็จัดให้อยู่ห้องอนาถานั่นซะหมอก็ไปรักษาตามมีตามได้ไม่ได้เอาใจใส่เหมือนอย่างคนมีเงินมีทองหายก็หายไม่หายก็ตายแล้วก็แล้วไปลองคิดดูสิรูปร่างกายอันนี้นะแล้วคนผู้ไม่มีบุญก็อย่างว่านั่นเนี่ยคนผู้ไม่มีบุญเนี่ยก็ตายฟรีแทนที่ว่าหมอเขาจะรักษาให้หายได้เมื่อไม่มีเงินเนี่ยเขาก็ไม่เอาใจใส่โรคภัยมันก็กำเริบแรงขึ้นก็ทนไม่ไหวตายนั่นเดียวว่าพูดถึงคนบุญน้อยคนผู้มีบุญมากก็ยังชั่วน้อยเกิดมาแล้วก็มีเงินมีทองมีฐานะดีเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปโรงพยาบาลก็หมอก็เอาใจใส่ดีเพราะว่ามีเงินเสียค่าหยุดค่ายาค่าหมอรักษาดูแลแต่ถึงอย่างไรหมอจะรักษาหายไปแล้วภายหลังมามันก็ต้องมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่นั่นแหละมันไม่ใช่หายแล้วแล้วไปนะถ้าคนเราถ้าไม่ป่วยแล้วไม่ตายหรอกก็มันจะตายนี่ก็เพราะมันป่วยนั่นแหละร่างกายมันหมดแล้วบุญกุศลที่ทำมาแต่ชาติก่อนติดตามมาบำรุงรักษาไว้แล้วมันหมดลงแล้ว พอบุญเก่าหมดลงแล้วร่างกายอันนี้รับประทานอาหารก็ไม่ได้อาหารก็จืดชืดไปเลยพอบุญเก่าหมดลงเหตุนั้นมันจึงได้ตายนั่นเนี่ยถ้าผู้ใดมีบุญเก่านั้นยังมีอยู่รับประทานอาหารก็ยังมีรสอร่อยอยู่ยังมีอายุยืนยาวนานไปได้อยู่มันเป็นอย่างนั้นคิดดูให้ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจว่าเราจะอยู่ไปได้โน้มนานไม่นานอะไรหรอกพอบุญเก่าหมดลงเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นน่ะพี่นาให้มันดีถ้าไม่เป็นเช่นว่านี่คนก็ไม่ตายแล้วจะตายอะไรนะอาหารเราเลี้ยงอยู่ทุกวันอยู่รับอาหารอยู่ทุกวันอยู่ถ้าอาศัยอาหารนี่เป็นอยู่ได้นี่ไม่ตายคนนะแต่ทำไมล่ะมีอาหารเราเลี้ยงอยู่มันจึงตายนั่นแหละให้เข้าใจมันหมดบุญเก่าบุญเก่าหมดไปมันจึงตายมีอะไรล่ะเพราะฉะนั้นจะพากันพิจารณาให้ดีผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นนักบวชก็ตามเป็นคฤหัสถ์ก็ตามควรพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นแล้วอย่างน้อยถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ทำบาปเมื่อมองเห็นร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเราจะไปใช้มันทำบาปไปทำไมไปเมื่อใช้กายวาจานี้ไปทำบาปพูดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษแล้วผู้เสวยผลแห่งบาปนั้นคือจิตนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายเนี่ยมันก็หมดบุญเก่าแล้วก็แตกสลายลงอย่างว่านั่นแหละแต่จิตที่มันไม่ตายเหมือนร่างกายเนี่ยมันอาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้แล้วมันก็ถอนตัวหนีบุญบาปพาไปบาปพาไปก็สู่ทุกข์บุญพาไปก็มีความสุขไปเกิดในโลกหน้ามีความสุขความเจริญไปชั่วระยะหนึ่งพอหมดบุญเก่านั้นแล้วก็อยู่ไม่ได้ตายเป็นไปอยู่เป็นวัฏจักรอยู่ในชีวิตนี้นะเพราะฉะนั้นพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็วางเฉยลงไปอย่าไปถือว่าเป็นเราเป็นของของเราอย่าไปรักอย่าไปใคร่คลายความรักความใคร่ออกไปจากจิตใจแล้วนี่แหละคือหนทางพ้นทุกข์ภายในสงสารตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดังแสดงมา